کل المؤمنین یجوز من ابصار میافۃ الفروج ذلک اذکر ان اللہ خبیر بما یصنعون. کہہ دیجیے مومنوں کے لیے کہ اپنی آنکھوں کو بند رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ماحول بنے گا, اس سے بے شک اللہ خبر رکھنے والا اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں. وکل المؤمنین مومنات یغضن من ابصارهم ویحفظن فروجهم ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربع من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. غالباً چشمہ ہے معرفت ہے یا کوئی ایسی کتاب ہے مطلب نام کا یعنی کہ اس نے وہ اچھا جی. اور کہہ دیجیے مومن عورتوں کے لیے کہ وہ اپنی آنکھوں کو بند رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت اور نہ ظاہر کریں اپنی زیب و زباش کو اللہ ماہر ملا مگر جو ظاہر ہو اس سے ولیت ربنا, اور چاہیے کہ وہ اپنی جو اوڑھنی چادریں ہیں بڑی ان کو اپنے گریبانوں کو ڈھانپے ان کے ساتھ, اور ولا یبدین زینتهن اپنی زیب و زبائش کو ظاہر نہ کریں الا لبعولتهن مگر اپنے خامدوں کے سامنے یا اپنے باپوں کے سامنے, باپ میں دادا بھی آ گیا پردادا بھی آ گیا چکر دادا شکر دادا, یا خامدوں کے باپوں کے سامنے یعنی سسر جو اوپر تک, یا اپنے بیٹوں کے سامنے یا بیٹوں کے خامدوں کے بیٹوں کے سامنے جو اس کے وہ دوسرے بیٹے ہوتے ہیں باپ کی طرف سے, یعنی اس خامد کا بیٹا ہے لیکن دوسری بیوی سے, یا اپنی بہنوں کے سامنے یا اپنے دوسرا بھانجوں کے سامنے یا اپنے فرمایا کیا بنی اخوات ہننا بہنوں کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کے سامنے, یا اپنی مسلمان عورتوں کے سامنے یا اپنی کنیزوں کے سامنے عورتیں جو مملوکات ہیں لونڈیاں ہیں, ابھی تابعین غیر اولی الالباب یا جو تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ بد آواز ہیں, انہیں عورتوں کے پوشیدہ معاملوں کا کوئی پتہ نہیں ہے مردوں سے, ابھی طفل الذی لم یظہر علی عورات النساء یا ان بچوں کے سامنے جن پر ابھی عورتوں کی پوشیدہ چیزیں ظاہر نہیں ہوئی, ولا یضربن بارجلهن عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے پاؤں کو اس طرح باوازے بلند ایڈی نہ مارے لے علماء تاکہ جانا جائے ما یخفینا ان چیزوں کو جو وہ چھپاتی ہیں اپنی زیب و زبائش سے, مثلا پذیبے وغیرہ وہ پنڈلیوں میں ڈالی ہوتی ہے بعض لوگوں میں رواج ہوتا ہے, توبو اللہ اللہ کی طرف توبہ طیب ہو جاؤ سارے کا سارے اے مومنو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ہاں جی, تو اب یہ پردے کے متعلق مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ پردہ جو ہے یہ نہایت ضروری ہے, جاہلیت کے دور میں عورتیں نوجوان مردوں کے درمیان سے گزرتی اور ان کا سینہ گریبان یہ سب ننگے ہوتے اور اسی طرح سارے بازو ننگے ہوتے اور اس طرح کے درمیان میں یہ بے یائی پھیلتی, تو شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے اور عورت کو یہ بھی حکم ہے کہ مرد کی طرف دیکھنا بھی, اور مرد کو حکم ہے کہ عورت کی طرف یہ دیکھنا, اب دیکھیے ام سلمہ اور امام کائنات کی دوسری بیوی غالباً میمونہ بیٹھی ہیں، عبداللہ بن ام مکتوب نبینا آدمی اجازت لے کے گھر میں آیا ہے، انہوں نے پردہ نہیں کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پردہ کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اندھا ہے، میں دیکھتا ہی نہیں، میں تم کو اندھا کیا؟ ہاں ایک ایسی قومی اور ملی ضرورت ہے کہ اس قومی ملی کردار کو دیکھنا ہے، اور ضمن مرد پر بھی نظر پڑ جاتی ہے تو وہ معصومان ہو گئے، جیسے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تھا حبشیوں کی وہ پریڈ جو وہ مشق کر رہے تھے، جنگی مشق کر رہے تھے، تو یہ چونکہ مسئلہ ہی ایسا ہے جس میں مرد عورت دونوں پوری قوم مسلم یعنی ایس القوم اس میں پوری دلچسپیاں نہ رکھے، وابستگیاں نہ رکھے تو قوم اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتی، اس واسطے ایسی صورت تو ممکنہ ہے کہ وہ کردار دیکھنا ہے مومنین کا، ضمن نظر پڑ گئی آدمیوں کا، لیکن سیدھا آدمیوں کو دیکھنا نوجوانوں کو اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ جو آیا عورتوں کے بارے میں اور نشائے ہیں، اور اس کا معنی بظاہر تو یہی ہے کہ مسلمان عورت سے بے شک عورت پردہ نہیں کرے گی، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کافر عورتوں سے مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا ہوگا، جیسا کہ بہت سارے اہل علم کا یہ مذہب ہے. اور بعض نے کہا کہ نہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنی زیب و زبائش یوزن عورت کے ساتھ یا نسانہ عورت کے سامنے عورت کو نہیں ظاہر کرنا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی عورتیں ہوتی ہیں مسلمان بھی کلمہ بول لیکن وہ دلالہ عورتیں ہوتی ہیں، دلا پتہ چل گیا نا، وہ دن رات اسی کام میں رہتی ہیں کہ مردوں کو عورتوں کے درمیان انہوں نے رابطے پیدا کرنے، فاش بے حیا مردوں بدکار مردوں کے درمیان اور بدکار قسم کی عورتوں کے درمیان انہوں نے رابطے پیدا کرنے، ایسی دلالت شیطان عورتیں جو ہیں اگر وہ مسلمان بھی ہیں تو پھر ان سے پردہ ان کو گھر میں نہیں داخل ہونا اور ان سے پردہ کرنا چاہیے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ ماں ظاہرہ منہا یہ کیا ہے، الا ماں ظاہرہ منہا، تو ماں ظاہرہ منہا میں ہتھیلیاں تو ہیں ہی لیکن اس کے بارے میں آنے کی دو رائے، ایک یہ کہ ہتھیلیاں اور چہرہ یہ دونوں ماں ظاہرہ منہا میں داخل ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور بہت سارے اجلہ تابعین وغیرہ وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ماں ظاہرہ منہا میں چہرہ شامل نہیں، اور جو چہرے کو شامل کرنے والے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں اور ان کا یہ موقف ہے کہ اگر چہرہ ننگا کرنے سے اشنائی پیدا ہوگی مرد عورت کی اور یہ فتنے کا باعث بنتا ہے تو پھر بل اتفاق چہرے کو ڈھانپنا ضروری، اور یہ ظاہر بات ہے کہ وہ ہمیشہ چہرے سے ہی کام خراب ہوتا ہے، حسن بھی تو بہت زیادہ چہرے میں ہوتا ہے، اور وہ تیر جن تیروں کے ساتھ یہ رابطے قائم ہوتے ہیں آنکھ سے وہ بھی چہرے میں، وہ کہ الامیر و حوالیون فینا مالا یزول بے باسوی باسوی متعدی نے لکھا ہے نا سمجھائی بات، مولانا ثناء اللہ مرحوم نے بھی ایک اردو کا شعر لکھا ہے اس مسئلے میں کہ بھائی ساری خرابی تو چہرے سے پیدا ہوتی ہے، تو چہرے کا جو ہے نا پردہ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا کہ چہرہ ننگا ہو اور خرابی نہ پیدا ہو، سارا بگاڑ چہرے سے ہی شروع ہوتا ہے، اس واسطے چہرہ بھی پردے میں. اور پھر یہ ہے کہ اس میں قرآن کی آیت میں اللہ ما ظاہر منہا ہے, اظہار نہیں ہے, اظہار جائز نہیں ہے. اور ان جگہوں سے مراد یہ محل ہے زینت کے محل. اور چہرہ محل زینت کا محل کب بنتا ہے؟ جب کان میں بھی سونے کے زیور ہو, ناک میں بھی سونے کا زیور ہو, ادھر گردن پر بھی لوک لٹک رہا ہو, ادھر پشانی پر بھی زیور آ جائے, تو یہ چہرہ محل زیور بن گیا, محل زینت بن گیا. تو محل زینت کو چھپانا ضروری. اس وقت سے عبداللہ ابن مسعود نے اور بہت سارے اہل علم نے اس ماں سارا میں کا معنی اور لیا کہ اوپر والے کپڑے ان کو کشیدہ کرنا مشکل, بس وہ مراد ہے. اس سے کیا جی میرے نقطہ نظر سے بات یہ ہے کہ عورتیں جو یہ ترکی برقعے لیتی ہیں یہ موٹا ہونا چاہیے, اور نقاب جو ہے اس میں کروشیے کے ساتھ داغوں سے اپنی آنکھوں کے لیے وہ بنتی کر کے جالی وہ لگائی جائے گا تو یہ بہتر. وہ جو ہوتا ہے نا وہ جو ہوتا ہے نا وہ بریک ہوتا ہے دیکھنے کے لیے, اس سے چہرہ نظر آتا ہے, تو اس کی بجائے اس وہ موٹا ہو اور اس کے اندر دھاگوں کے ساتھ بن کے جالی وہ آنکھوں کی پر لگائی جائے تاکہ وہ نظر نہیں آئے اور وہ چہرہ بھی نظر نہ آئے اور آنکھیں جو ہیں وہ بند نہ ہوں اور رستہ بھی دکھائی دے, دایاں بایاں بھی دیکھ لے. یہ بہتر ہے بھائی, بتا دیا میں نے. ہاں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اگر ایل کے ہاؤسز ڈالیں مثلاً تو یعنی باقی چہرے کو ڈھانک لیں. اور ویسے وہ جو آگے سورہ عذاب میں آیا نا, یہ یدھ مینا علیہ جلاب ایب کی جو صورت اجرا کی ہے صحابی نے صحیح سند کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ ایک آنکھ ننگی رکھی باقی سارا چہرہ ڈھانپا ہے, ایک آنکھ ننگی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اور یہ سنن بھی صحیح ہے. اور وہ جو روایات پیش کی جاتی ہیں نا اس کے علاوہ چہرے کے ننگے کرنے کی, ان میں ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے, یہ مرسل روایتیں ہیں جو کہ حجت نہیں بن سکتی. جی اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ میدان جو ہے نا عیدگاہ بنانے والا, اس کے مردوں کے اور عورتوں کے درمیان پردہ کرنا ضروری ہے. آج کل تو یہ کناتیں ہر جگہ ملتی ہیں, بلکہ جو بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ ڈیڑھ میٹر تقریباً چوڑا وہ پردے خود مستقل بنائے ہوئے ہیں, تو پردہ درمیان میں حائل کرنا ضروری ہے. ہاں جی, اگر کوئی مرد جو ہے وہ عورت کو شرعی پردہ کے انکار پر طلاق دے رہے تھے, شرعی وہ شرعی پردہ نہیں کرتی. ہاں بالکل, اس کی دینی غرض کا تقاضا ہے کہ اس کو نہ مکھنت سے پردہ کرنا ضروری ہے. پہلے پردے کا حکم نہ تھا مکھنت سے, جب اس نے کہا نا ایک مکھنت نے کہ وہ بنت غیلان کا مسئلہ بیان کیا, تو اس وقت سے آپ نے فرمایا ان کو گھر میں نہ داخل ہونے دیا اور ان سے پردہ ضروری ہے مکھنت. یہ تو بہت زیادہ یعنی قریب کرتے ہیں مسائل میں, عورت اور مرد کے جنسی مسائل میں یہ دلالت شیاط تین بنتے ہیں. کبھی عورتیں جو مسلمان عورتیں ان کے لیے عورتوں سے پردہ نہ کیا جائے جو ان کے مسلمان ہیں, جو مسلمان نہیں ہیں یہاں جو ایسی عورتیں ہیں جو ایسا کام کرنے میں مصروف رہتی ہیں, یہودن اور عیسائن عورتیں, وہ مراد. ہاں جی, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک اتاری یہ سوال کیا, بی بی عائشہ کے نقشوں کی لڑائی کو دیکھنا, کیا اس سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ عورتوں کو ٹی وی پر میچ دیکھنا یہ سب جواب ہے؟ جی ہاں, اگر میچ ملی اور قومی دینی واجبات اور ضروریات میں ہے میں سے ہے تو دیکھیں, لیکن یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ نوجوان جن کے ران بھی کھلے ہوئے ہیں اور جسم بھی ان کے ننگے ہیں تقریباً, اور نوجوان وہ میدان میں آئے ہوئے ہیں اور خوب عقل کے ساتھ چل رہے ہیں, ان کو ٹی وی پر ان کی کھیل کے لیے اجازت دی جائے, لا حول ولا قوۃ الا بالله, یہ عقل کی بات کی جائے؟ اس کو بھائی وہ سمجھانا چاہیے, اگر نہیں سمجھتی تو قدرے لٹریشن کرنی چاہیے, تین علاج بتائیں اس کے شریعت نے اس کو اپنی فرما بردار بنانے کی دین میں خصوصاً, اگر وہ نہیں مانتی تو پھر داغے مفارقت ہو جانا چاہیے, کہ میرا راستہ اور ہے تیرا راستہ اور ہے, میں بے دین اور گھر میں نہیں رکھ سکتا, اور اگر اس کا گزارا نہیں ہوتا تو اس کی مرضی, میں چلو نا آگے آپ. ہاں جی, نہیں وہ سورہ عذاب کی آیتیں پہلے نازل ہوئی, اسی واسطے یہاں تقریباً 12 افراد ہیں وہاں تھوڑے ہیں, یہ بعد میں نازل ہوئی, وہ سورت عذاب کی آیتیں جو ہیں وہ پہلے نازل ہوئی. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی پردے کی آیات سے کے نازل ہونے سے پہلے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا بھی تھا کہ آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں کہ وہ پردہ کریں, لیکن حضرت نے خصوصی حکم نہیں دیا تھا, حتیٰ کہ حضرت سودا کو نام لے کے بلایا حضرت عمر نے تاکہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس جا کے بات کرے اور اس طرح پردہ کروائے, لیکن وہ صورت جو نازل ہوئی ہے نا صورت عذاب کی, اس میں آپ کی بیویوں کا بھی نام ہے, بیٹیوں کا بھی نام ہے, مسلمان عورتوں کا بھی نام ہے. بھائی اس کی دلیل میں نے تو صورت عذاب کا حوالہ دیا کہ پردے کے بارے میں سب سے پہلے ان آداب معاشرت کے بارے میں یہ دو صورتوں میں اس کا بیان ہے, ایک صورت نور ہے اور دوسری صورت عذاب ہے. اب صورت عذاب پہلے نازل ہوئی ہے جیسے کہ تاریخی طور پر میں نے بیان کیا, تو اس میں آپ کوئی آیت ایسی پڑھ دیں جس میں صرف امام کائنات کی بیگمات کا ہی نام ہو, دوسریوں کا نہ ہو, الگ راہ سے بتائیں. بھائی دیور کے بارے میں آپ نے مسئلہ پڑھا ہوا ہے جس میں الحمد الموت, اور اس کے دو مفہوم بیان کیے ہیں شارحین نے, ایک یہ کہ اس سے پردہ ضروری ہے, ایک مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پردہ ضروری ہے, اور ایک کا مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پردہ کرنا بہت بڑی مجبوری ہے, سمجھا گی؟ اس لیے میں اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دونوں مفہوموں کے درمیان درمیان کرنا چاہیے, اور وہ کیا ہے کہ بالکل اریا اور اپنے یعنی سار وغیرہ کو اور چہرے وغیرہ کو دیور جیس کے سامنے بالکل ننگا نہیں کرنا چاہیے, واجبی پردے کے ساتھ اس کو روٹی دینا یا کوئی گفتگو کی ضرورت ہے تو وہ پوچھ کے چھوڑ سکتی ہے, دوسروں کی طرح سکتی نہیں, اس میں بینڈ بینڈ چلنا ہوگا ورنہ گزارا نہیں ہو سکتا, سمجھا گی؟ حمل موت کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ تو لابودی بات ہے کہ وہ پردہ اتنا نہیں رکھ سکتی, یہ بھی تو اس کا معنی ہے. تو اس کو واجبی پردہ یعنی کھلے منہ اور کھلے سر اور گردن اور سینہ کھلا ہو اس اپنے دیور جیٹھ جوان کے سامنے, یہ غلط ہے. واجبی پردے کے ساتھ اس کا کی جو خاطرداری ہے گھر میں وہ کر سکتے. اچھا بھائی ان کا یاد کیا, ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کرتے ہو, پڑھنا نہیں ہے. دیکھو جی دینی لابدی اگر ضرورت ایسی ہو تو اس کے لیے عورت مثلا تصویر کے بغیر وہ بیان دے سکتی ہے, جیسے کہ بی بی عائشہ اور محدثات عورتوں نے حدیثیں مردوں کو بھی بیان کی ہیں اور مسائل بیان کیے ہیں پردے میں رہ کر, پردے میں رہ کر انہوں نے مسائل بیان کیے ہیں, حدیثیں بیان کی ہیں. تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ دینی ہم ضرورت کے لیے عورت وہ بیان تو ایسا ہو ٹی وی پر پردے میں رہ کر دے سکتی, یہ نہیں کہ اس کا فوٹو بھی برابر. جیسے ڈاکٹر فرحت بیان دے رہی ہے تفسیر بیان کرتی, ڈاکٹر فرحت وہ ٹی وی میں آتی ہے؟ بہرحال اگر اس میں دینی ضرورت کا غلبہ ہو تو پھر اس قسم کی گنجائشیں ہو سکتی ہیں کہ وہ بغیر تصویر کے آئیں, زیادہ زیادہ اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ لکھ کے لوگوں کو بتائے, عوام مردوں کے لیے. عورتوں کے میں وہ بالکل تقریر نہ کریں, عورتوں میں تو ڈس کے کریں, لیکن نہ عورت نہ جمعہ پڑھا سکتی ہے اور نہ مردوں کو جماعت کرا سکتی قطعا. جی جی لیکن اس میں ہم یہی استدلال کر سکتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ جہاں لابدی امر ایسے ہوں کہ وہ عورت ہی جانتی ہے ان حدیثوں کو تو وہ بیان کر سکتی ہے لیکن تصویر کے بغیر. یہ تو یار ان کی اپنی اپنی عادات ہیں, ہم کسی کے سینے میں ہم کیسے داخل ہو جائیں, اپنی اپنی ان کی طبیعت ہے. ایک مسئلہ شریف وہ لیکن وہ پہلے کی ہے اور روایت وہ اتنی قابل اصلاح قابل صحت نہیں ہے, لیکن وہ پہلے کی بات ہے شاد ہے اور بات. یعنی وہ لوگ جو خدمت کرتے ہیں غلام وغیرہ جو بدحواس ہیں عورتوں کے مسائل میں ہیں ان کو کوئی ہوش گوش نہیں ہے, سمجھا گئی؟ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں یا چھوٹے ہیں اور ان کو ایسے عورتوں کے متعلقہ مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے نہ ان کو سمجھ ہے اس کی. ایسے جو آدمی ہیں وہ آ سکتے ہیں. اچھا جی لہسا علیکم سلام تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم والله یعلم ما تبدون وما تکتمون کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. ہو گیا بھائی. اچھا ہم تابعین غیر اولی الالباب, چلیے اس سے مراد وہ خادم جو ان کا عورتوں کی طرف اور شہوت اور عورتوں کی حاجت قطع نہیں ہے, جیسے ہمکا لوگ اور وہ غافل ہیں ان چیزوں سے, یعنی جنسی امور سے کبھی قطعی غافل ہے, جنسی امور کی ان کو ہوش حواس ہی نہیں ہے. چلیے جی ہاں جی بھائی میں نے بیان کر دیا کہ وہ آگے سورہ اعظم میں آپ کو حدیث بیان کروں گا کہ صحابی اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح چادر لینی چاہیے, پردہ کرنا چاہیے. وہ صرف ایک آنکھ ننگی کرتے ہیں, وہ چہرہ ننگا نہیں کرتے. اور قرآن کے اس مطلب اس آیت کا وہ تصویر کشی کر رہے ہیں, اظہار کرنا محلے زینت کا یہ جائز نہیں ہے. جو خود بخود ظاہر ہے وہ کیا ہے, اس کے اوپر والے کپڑے ہیں وہ خود بخود ظاہر ہے, یا تھیلیاں خود بخود ظاہر ہے, اس کے بغیر کام ہی نہیں ہو سکتا. ہم نے دیکھا یہ جوگ دادو ایک عام چک ہے, اور وہاں اب تک ایسا ہی ہے کہ یہ جو ٹوپی والے برقعے ہیں نا, یہ ان کے اوپر لیے ہوتے ہیں. وہ باہر اپنے کھیتوں میں کھانا بھی لے کے جاتی ہیں, اور وہ یہ کچے مکان ہوتے تھے پہلے, انہیں برقعوں کے ساتھ وہ باہر کی دیواروں کو لیپ بھی رہی ہیں, وہ گارا اور مٹی بھی بنا رہی ہیں, اور اپنے سارے کام کرتی ہیں لیکن برقعے کے ساتھ منہ ان کا ننگا نہیں ہوتا. نہیں, جو جوان غلام ہے اس سے پردہ کرنا ہوگا. چلیے جی, فرمایا وان کیوں نہ یاما مین کم وسوال ہی نہ میں باد کم وائی مائے کو یقون فکرا یوگ نے ملا من فضل ہی ولہ باسم. اور نکاح کرو الیاما بیوگان اور متعلقات کا تم میں سے مرد ہو یا عورت ہو, ان کے نکاح کرو. صالحین میں عباد کو, اور جو تمہارے غلاموں میں سے صالحین ہیں اور تمہاری لونڈیوں میں سے, کیونکہ غلام اور لونڈی کے نکاح یہ اس کی ولایت اس کے آقا کو حاصل ہے. فرمایا یقون فقرا, اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو غنی کرے گا اپنے فضل سے, اور اللہ واسع علیم وسعت والا ہے, علم والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ مرد اور عورتیں جو جن کے مرد یعنی شادی شدہ نہیں, ان کی شادی کرنا چاہیے, مذکر ہو مؤنث ہو. اور اسی طرح جو متقی اور صلاحیت والے تمہارے غلام ہیں اور تمہاری لونیاں ہیں, ان کے جو آقا اور مالک ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی شادی کریں. یہ یقون فقرا یغنہم اللہ من فضلہ, اگر یہ لوگ کہ فاقہ کش ہیں فقیر ہیں تو ان کی فقیری ان کے نکاح کرنے سے مانے نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ وسیع وسعت والا ہے. شادی کرنے کے بعد جو اس کی بیگم آئے گی اور یہ اس فقیر کے گھر میں جائے گا کہ ان کی روزی ان کے نام اللہ نے لکھی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, حدیث میں ہے کہ ثلاثۃ حق علی اللہ اعونہ, تین قسم کے لوگوں کو کے بارے میں فرمایا اللہ پر حق ہے کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے. ایک الناکیو یرید الافاق, وہ نکاح کرنے والا جو اپنی عزت کا تحفظ کے لیے پاک دامنی عفت کے لیے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. والمکاتب یرید الادا, اور وہ مکاتب غلام جو اپنی رقم کی ادائیگی کے لیے خوش ہیں. والغازی فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں جو جنگ کرنے والا ہے. تو یہ علامہ قرطبی نے فرمایا کہ یہ غنی آدمی کے لیے غنی وعدہ دیا گیا ہے غنا کا, ان کے لیے جو نکاح کرنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں التمس المتنافی نکاح, اگر فقیر ہو تو نکاح کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کرے گا, تمہاری بیگم کا بھی رزق دے گا. فرمایا کہ وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغني الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوا من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فعند الله من بعد اكراههن غفور رحيم. فرمایا کہ چاہیے کہ عفت طلب کریں وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاح, مثلا ان کے نکاح کی صورت نہیں کو بنتی, غریب ہے مار نہیں ہے, کوئی آزاد عورت اس کے نکاح میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ان کو اپنی عزت کا تحفظ کرنا چاہیے, عفت طلب کرنا چاہیے تاکہ ان کو اللہ غنی کر دے اپنے فضل سے, نکاح کر دے. اور وہ لوگ جو تلاش کرتے ہیں کتابت کو, مما مالکت ایمانکم تمہارے مملوکوں میں فقاتبو, تو ان سے مقاتبت کرو اگر تم ان میں بھلائی محسوس جانتے ہو. وآتو مما للہ, اور دو ان کو اللہ کے اس مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, اور مت مجبور کرو اپنی لوڈیوں کو بغا پر, بدکاری کرنے پر. ان ارادنا تحسن, اگر وہ ارادہ رکھتی ہیں اپنی عفت کا اور گناہ سے بچنے کا, لے تب تک وہ ارادن حیات, یہ دنیا تاکہ تلاش کرو تم دنیا کی زندگی کے سامان کو. میں یوکرے ہوں, اور جو شخص ان پر اقرار کرے جبرن اس کام گناہ پر لگائے رکھے پیسے بٹورنے کے لیے, فإن اللہ من بعد اقرارهن, تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اقرار کی کرنے کے بعد ان لونڈیوں کو بخشنے والا مہربان ہے, اور ان پر حد بھی نہ لگے گی, وہ مجبور ماز ہے اور اس کی پوری ذمہ داری اس کے بدماش آقا پر ہوگی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو غلام چاہتے ہیں کہ مکاتبت اپنے آقا سے کر لیں اور اس طرح وہ آزادی حاصل کر لیں, تو اس غلام کے ساتھ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مکاتبت آقا کو کرنی چاہیے, کیونکہ شریعت نے اس پر زبردست زور دیا ہے کہ غلامی کم از کم رہ جائے, ختم ہو جائے یا کم از کم ہوتی چلی جائے, یہی وجہ ہے. اور دنیا کے مذاہب میں سے کوئی ایسا مذہب نہیں کہ اس نے اتنا زور دیا ہو غلام کو آزاد کرنے کی جتنا کہ شریعت اسلام نے اس پر زور دیا ہے. لیکن شریعت اجبار کی قائل نہیں, یہ عدل انصاف کے خلاف ہے کہ اس پر جبر کیا جائے. چنانچہ مکاتبت جو غلام کرنا چاہتا ہے, مکاتب کا مطلب یہ ہے وہ غلام جو اپنے حقا کو یہ پیش کرتا ہے کہ حضرت میری قیمت کا اندازہ لگاؤ کتنی, میں اتنے پیسے اتنی دیر میں اتنی قسطوں میں تمہیں ادا کر دوں گا, تو تم میری جان بخشی کر دو مجھے ادا کر. اس غلام کو کہتے ہیں مکاتب غلام. ایک ہوتا ہے مدبر غلام, مدبر وہ ہے نا جس کو اس کا حقا کہتے میرے مرنے کے بعد ہوا, لیکن ایک مکاتب, مکاتب وہ غلام ہے جس کی آقا کے ساتھ اس کے مالک کے ساتھ یہ بات طے پا گئی ہے کہ اتنی رقم اتنی قسطوں میں تمہیں ادا کر دوں گا. اب جب وہ اپنی پوری رقم ادا کر دے گا اس دن سے وہ ادا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے, ترغیب دی ہے کہ اگر کوئی مکاتبت کی پیشکش غلام کرے تو اس کی آقا کو اس کی یہ مکاتبت قبول کرنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ کفارات وغیرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے غلاموں کی آزادی کے حکم دیے کہ فلانے کفارے میں غلام آزاد کرو فلانے کفارے میں, یہاں تک کہ فرمایا ہے کہ مالدار آدمی اس میں کئی شریک ہیں اس غلام میں, اے وہ دوسرا لڑکا کہاں ہے وہ کیا نام اس کا, ہاں تم ابھی آئے ہو یا پہلے اتنا ٹائم میں نہیں آئے, اچھا یہی وجہ ہے کہ دیکھیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جو شخص غلام آزاد کرے, جس طرح کے وہ شخص مملوک غلام اس کا ایک عضو اس کی غلامی سے آزاد اور نجات اس کو حاصل ہو جائے گی, اسی طرح اس کو غلام کو آزاد کرنے والے کا ایک عضو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرے گا تو جہنم کی آگ سے وہ بچ جائے گا آزاد. کتنی بڑی ترغیب ہے. اور پھر اسی طرح فرمایا کہ ایک آدمی غلام ایسا ہے جس میں کئی لوگ شریک ہیں, تو ایک شریک اپنا حصہ آزاد کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کی انصاف کے ساتھ قیمت ڈالی طے کی جائے. تو جو مالدار اپنا حصہ آزاد کرنا چاہتا ہے, اگر وہ مالدار ہے تو شریعت حکم دیتی ہے کہ باقی جو تمہارے حصے دار ہیں ان کو تم رقم دو اور اس کو فل آزادی دو, اور اگر وہ غریب آدمی ہے اپنا ہی صحیح اظہار کر سکتا ہے، پھر دوسروں کو ترغیب ہے اور جبر نہیں ہے. اگر دوسرے آزاد نہ کریں تو پھر اس دوسرے عبد ہو، پھر غلام کو شریعت حکم دیتی ہے کہ تم آپ کو اپنے اس دن جو اس آقا جس نے آزاد کر دیا ہے اس دن تو فارغ ہے مزدوری کر، اور مزدوری کر کے وہ رقم ادا کر دے، جب تو رقم ادا کر دے گا تو فل آزاد ہو جائے. اچھا جی، فرمایا آتو میں مال الہ الذی. اسی طرح جاہلیت کا یہ رواج تھا کہ لوڈیوں کو وہ نعوذ باللہ من ذالک ٹیکسیاں بنا دیتے، یعنی ان کو حکم ہوتا تھا کہ ہمیں اتنے پیسے کما کے بدکاری کر کے گنا کاری کر کے اتنی رقم ہمیں ماہانہ ہفتے کی دن کی دیا، وہ بیچاریاں مجبور. تو ان کے بارے میں شریعت نے یہ حکم نازل فرمایا کہ نہ تکرو فتحیات کرتان، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ پیسے بٹورنے کے لیے ان کی عصمت دری کراؤ، ان کی عفت کو بٹا لگاؤ، یہ شریعت اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا منحوس اور باغی شریعت کا اس کا آقا اور اس کا مالک ہے تو وہ جبرن اس سے وہ کام کراتا ہے تو وہ لونڈی بیچاری مجبور ہے، اس پر نہ ہاتھ نہیں لگے گی. اگر وہ دل سے مکروہ جانتی ہے تو اللہ اس کو بخشے گا. اور یہ جو فرمایا اینا رکھنا تھا سنن، یہ قید احتراضی نہیں ہے، یہ قید واقعی اور اتفاقی ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بدکماش لونڈی یہ خود یہ کام کرنے کی وہ اس چاہت رکھتی ہے تو اس کو اجازت دی جائے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. ہر صورت اس کو اس کام سے بند رکھنا ضروری ہے اور منع کرنا ضروری ہے. فرمایا کہ والا قد انزلنا الیکم آیات مبینات مثلاً من الذین خلوا من قبلکم وموعظۃ للمتقین، یقیناً ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے واضح آیات اور کچھ مثالیں ان لوگوں کی جو گزر گئے ہیں تم سے پہلے، اور نصیحت ہم نے نازل کی ہے للمتقین، فائدہ یعنی متقین کے لیے، کیونکہ فائدہ متقین اٹھاتے ہیں نا. ویسے تو سب کے لیے ہی نصیحت ہوتی ہے، لیکن اس نصیحت سے فائدہ کون لوگ اٹھاتے ہیں؟ فائدہ متقین لوگ اٹھاتے ہیں. ہاں جی، تو فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بكل شيء عليم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پہلے جو مسائل بیان ہوئے ہیں آیات بینات وغیرہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کی توحید پر واضح دلائل ہم نے بیان کیے ہیں، اور پھر اجتماعی سوسائٹی، گھر کی چار دیواری، آداب معاشرت، یہ ساری چیزیں بیان ہوئی، اور اس کے بعد دو مثالیں بیان کی جا رہی ہیں اس مسئلہ میں کہ اللہ کی توحید اور ایمان کے دلائل کے بارے میں جو نہایت ظاہر ہے، اور دوسری اس مسئلہ میں کہ جتنے کفر کے دین ہیں وہ نہایت اندھیرے میں ہیں اور ان میں خفا ہے، ان میں کوئی وضو نہیں ہے، اور پھر ان چیزوں کو آگے بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو منور کرنے والا ہے. نور بمانے منور، صفت کے معنی، سمجھائی بات کی؟ تو اس کے نور کی مثال، اللہ کے نور کی مثال یا مومن کے نور کی مثال، جیسے کہ بعض قراتوں میں بھی ایسا ہے، اللہ کے نور کی مثال یا مومن کے نور کی مثال. فرمایا ایسے ہے کمشکات مانند تاک کی کہ اس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے میں ہو، اور شیشہ نہایت صاف شفاف ہو, چمکیلا, اور اس میں جو تیل ڈالا گیا ہے وہ جلایا جائے ایسے زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے, لا شرقیت ولا غربیا, جو سارا دن دھوپ میں رہتا ہے, نہ مشرق کی جانب سے اس پر کسی کا سایہ پڑتا ہے اور نہ مغرب کی جانب سے سایہ پڑتا ہے, یقاد غیتوا, قریب ہے کہ تیل اس کا روشنی کر دے جل اٹھے, ولولم تم سس و نار, اگرچہ نہیں چھوا ہے اس کو آگ, نور نلا نور, نور پر نور ہے, یہد اللہ, اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے, ویضرب اللہ الامثال للناس, اور اللہ بیان کرتا ہے مثالوں کو لوگوں کے سمجھانے کے لیے, واللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ میں مومن کے دل کو تشبیہ دی گئی ہے کہ مومن کا سینہ یوں سمجھو جیسے ایک تاک ہے, اور اس کا دل جو اس میں ہے وہ یوں سمجھو جیسے کہ نہایت بلوری شیشہ ہے چراغ, اور اس میں جو تیل دوسرا ڈالا گیا ہے وہ ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, ما من مولود الا یولد علی فطرت الاسلام, جو پیدائشی فطرت اسلامی کی شمع اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے وہ قریب ہے کہ وہ بغیر دیا سلائی کے ہی روشن ہو جائے, لیکن واہ الہی, یہ جب اس کو پہنچتی ہے واہ الہی کا اتصال ہوتا ہے, نبی بتاتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے, اللہ کا اللہ کی کتاب پڑھ کے سناتا ہے, تو گویا یہ اللہ واہ الہی ایسا تیل ہے جیسا کہ زیتون کے اس درخت کا تیل ہو جو چاروں طرف سے سارا دن دھوپ میں رہتا ہے, باقی یہ بلب اور بتیاں اور بجلیاں یہ تو اب کی پیداوار ہے نا, اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھیں, اس وقت تو ساری روشنی جو کی جاتی تھی اور حاصل کی جاتی تھی اس کا دار و مدار تیل ہی ہوتا تھا, لیکن یہ ان کا تجربہ تھا کہ سب تیلوں میں سے زیادہ روشنی جس تیل والے دیے میں ہوگی وہ زیتون کا, اور زیتون کے تیل کی یہ خوبی, اور پھر خصوصاً وہ زیتون کا تیل جو اس زیتون کے درخت سے برآمد کیا گیا ہو جو سارا دن دھوپ میں رہتا ہے, تو وہ بہت زیادہ تیز روشنی پیدا کرتا ہے بتی میں, سمجھ آ گئی نا بات کی, تو اس زیتون کا تیل یہ مثال دیے واہ یہ الہی کو کہ وہ آدمی جس کی شمع, جو شمع کے پیدائش کے وقت اللہ نے اس میں وہ فطرت اسلامی کی رکھی ہے, وہ اس کی محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کی وجہ سے وہ دیا سنائی لگنے سے پہلے قریب ہے کہ روشن ہو جائے, یعنی وہ گناہوں کا قریب, دیکھو ابو بکر صدیق کون سی شراب پیتے تھے جاہلیت کے دور میں, کیسی صاف زندگی تھی ابو بکر صدیق کی, اور کیسی پرہیزگارانہ زندگی تھی, انبیاء کی زندگی کیسی پرہیزگار زندگی ہوتی ہے, بعد رسم و رواج کو چھوڑ کے وہ ویرانوں میں چلے جاتے ہیں, وہ غاروں میں وقت گزارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آلہ جو ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہ فضا اور یہ افاقی آیات جو ہیں ان میں ہما وقت غور و فکر میں رہتے ہیں, جدھر اللہ کی واہ آتی ہے تو وہ شمع جل اور پھر وہ روشن کرتے ہیں, تو یہ مومن کی مثال دی, سمجھا گی, اسی واسطے یہ نور کی زمیر کے دونوں مرجے ہو سکتے ہیں, مثال اس مومن کے نور کی, ہاں جی آمانا کے لفظ, اچھا جی مومن کا دل اور تیل سے مراد وہ واہ یہ الہی, زیتون کے تیل سے مراد واہی الہی جب اس کے ساتھ متصل ہوتی ہے تو وہ نور علا نور ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہمارے خدا یہ ہے کہ وہ ایسی یعنی ملے وقوع اس زیتون کے درخت کا ایسی جگہ پر ہے کہ نہ مشرق کی جانب سے اس پر کچھ سایہ آتا ہے اور نہ مغرب کی جانب. دن پہلے ٹائم بھی سارا دن دھوپ میں گزرا اور پچھلا ٹائم بھی دھوپ. ایک یہ ہے نا کہ وہ درخت مثلا دیوار کی اوٹ میں تو وہ صبح شام سایہ صبح جو ہے نا وہ مشرق کی طرف جاتا ہے اور شام کو مشرق کی طرف جاتا ہے صبح مغرب کی طرف جاتا ہے. تو پھر اس کو سایہ ایک طرف سے پڑے گا اور دوسری طرف ہی اس کا درخت ہو تو وہ صبح شام سائے میں اور ایک جنگل میں جس کے دائیں بائیں کوئی اوٹ نہیں ہے تو سارا دن وہ دھوپ میں رہتا. تو ان کا تجربہ تھا کہ وہ زیتون کا درخت اس زیتون کے درخت کا تیل جو سارا دن دھوپ میں رہتا ہو روشنی اس کی سب سے تیز ہوتی ہے. سمجھائی نا بات کو. تو اس کو تشبیہ دی گئی واہی الہی کے ساتھ. بتا تو بھی یار کیا چیز ملا سنو بھائی کتنی دفعہ بتا رہا ہوں. کمرے آدمی شرقی غربی کی تو بتا رہا ہوں اس کے سوال کے جواب میں کہ نہ مشرق کی جانب سے اس درخت پر سایہ پڑا اس زیتون کے پودے پر درخت پر نہ مغرب کی جانب سے سایہ پڑا ہو. یعنی مطلب یہ کہ سارا دن وہ دھوپ میں رہتا ہے درخت وہ زیتون کا درخت تو اس کا تیل میں زیادہ روشنائی تیز ہوتی ہے بنسبت دوسرے زیتون کے درختوں کو. یعنی دو باتیں سنو. پہلی یہ کہ اس وقت روشنی کرنے کا دار و مدار تیل پر ہوتا تھا اور تیل مختلف چیزوں کے ہوتے ہیں. سرسوں کا تیل ہوتا ہے, تارا میرا کا تیل ہوتا ہے اور چیزوں کا تیل ہوتا ہے. لیکن جو زیتون کے درخت کے تیل جلانے میں روشنی تیز ہوتی تھی باقی تیلوں کی بجائے, اور پھر اب زیتون کے درختوں کے جو تیل ہیں وہاں بھی ان کے درمیان نسبت بیان کی جا رہی ہے کہ ایک زیتون کا درخت یہ تو مطلقاً تو زیتون کے درخت کے جو تیل ہے اس میں تیزی زیادہ روشنی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک زیتون کا درخت ایسا ہے جس کو دونوں طرف سے سایہ پڑتا ہے, وہ سائے میں رہتا ہے دنے بھی, رات کو تو ہوتا ہے یہ دنے بھی سائے میں رہتا سارا دن. اور ایک ایسا ہے جس کو ایک طرف سے سایہ ہوتا ہے دوسری طرف سے نہیں. مثلا مغرب کی طرف سے سایہ ہوتا ہے مشرق کی طرف سے سایہ نہیں ہوتا, ادھر کوئی اوٹ نہیں ہے. اور ایک زیتون کا ایسا درخت کا ملنے رکو ایسا ہے کہ مشرق اور مغرب دونوں جانب سے اس کو سایہ پڑتا ہی وہ صبح سورج نکلتا ہے سورج غروب ہونے تک دھوپ ہی دھوپ میں رہتا ہے. اس میں کون سا اشکال ہے سمجھنے میں, کتنا مشکل ہے. اور اللہ کے بندے نے یہ بتایا ہے کہ زیتون کے ایسے درخت کا تیل زیتون کا تیل جو ہے وہ واہی الہی کے ساتھ اس کی مثال. اس کو مشابہت نہیں دے گئی, اس کو یہ جو ہے نا اس کو تشبیہ دی گئی ہے ایسے درخت کے تیل کو واہی الہی کے ساتھ. سمجھائی نا, کیونکہ سب سے تیز یہ تیزی اس میں ہوتی ہے. ہاں جی اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا, کائنات میں جو روشنی ہے مومنوں کے دلوں میں اسلام کی جو روشنی ہے اور ایک ایک ذرہ کے اندر جو اللہ نے اس کے ماحول کے لیے پیدا کیا ہے, مثلا یہ بھیڑ بکریاں گائیں بھینسیں یہ بلی یہ جتنی چیزیں اپنی زندگی کی ضروریات کا ان کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے نا, یہ روشنی اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کی. سمجھ آئی بات؟ اچھا جی اللہ کا اور مومن کا نہیں فی بیوتن ہاں یا دی اللہ لنور میں یہ شاہ وجہ سے اللہ علم صالح الناس واللہ بکل شہن علی فی بیوتن ناظر اللہ انطرفا ویذکر فی اسمو ویسبہ لہو فی اپل قدوب ملا آسان. یہ دیکھئے فی بیوتن کا بیوتن کا ناوی تعلق ترکیبی تعلق یا تو یادی کے ساتھ ہے جو پیچھے آیا ہے. ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے. ایسے گھروں میں جو اجازت دی ہے اللہ نے کہ ان کو بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے. یہ سب بلغدوے والآصال کی تسبیح بیان کرے اس کے لیے ان گھروں میں صبح اور شاموں کے اوقات میں تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے اس اللہ کے لیے ان گھروں میں صبح اور شام. رجال ایسے بندے لا تلہم تجارت ولا بیع نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور نہ بیع فروخت عن ذکر اللہ اللہ کی ذات سے و اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے و ایتاء الزکات اور زکات ادا کرنے سے. یا یخافون یوما تتکلم فی القلوب والابصار وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے جس میں دل اور آنکھیں وہ پتھرا جائیں گی. تو یہ ایک تو اس کا بیوتن کا جار مجرور یادی کے متعلق ہو گیا. یہ زیادہ قرین اتیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے گھروں میں ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جن کا جن گھروں کو اللہ نے حکم دیا ہے اجازت دی کہ بلند کیا جائے. اب بلند کرنے سے مراد ان کے یعنی تعمیر بھی ہے کہ ان کو نہایت مضبوط بنایا جائے. جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ المساجد بیوت اللہ فی الارض مسجدیں یہ اللہ کے گھر ہیں اللہ کی زمین میں اور اس میں آل سما اور جیسے کہ ستارے روشنی کرتے ہیں آل سما کے لیے تو آل ارض کے لیے یہ روشنی کا باعث ہے. بجوز کرو گی اسمو اور اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے یعنی اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے اس کی عبادت ہوتی ہے اور لوگ صبح شام اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اللہ کا ذکر اور نمازیں پڑھتے ہیں اور دین کے کام جو ہے ان میں مشغول ہو جاتے ہیں اس میں آ کے. تو ایک یہ ہے کہ جو سبھی ہو کے متعلق اس کو کیا جائے جو پیچھے آ رہا ہے نا یہاں جو سبھی ہو مقدر نکالا جائے یعنی یوں یو سب بھی بیوت آدن اللہ انترفا ویوت کرو فی اسمو یو سب ہو لو فی آدر قدوب والا آساد رجال اللہ. یہ دو متعلق ہو سکتے ہیں اس کے. اور یہ رفع سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کو مضبوط اس مستحکم بنایا جائے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں مساجد مشترکہ وغیرہ ہوتی ہیں یہ روز روز نہیں بنا کرتی. ایک ہے ان کو مزین کرنا منقش کرنا نقش و نگار لگانے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کی مضبوطی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساگوان کی لکڑی کے بیت اللہ میں لگائی تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب وہ خلیفہ بنے تھے نہایت مضبوط ہو. اور پھر یہ ہے کہ دوسرا رفع ذکر کیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور اس مسجدوں کو اللہ کے ذکر اذکار اور نمازوں سے آباد کیا جائے. فرمایا کہ لَيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو ان کے اچھے عملوں کا اور بڑھائے ان کو اپنے فضل و کرم سے اور اللہ رزق دیتا جس کو چاہتا بغیر حساب کا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حسابہ واللہ سریع الحساب. فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے عملوں کی مثال مانند ریت کی ہے جو ایک چٹیل میدان میں ہو گمان کرتا ہے اس کو پیاسا کہ یہ پانی ہے حتیٰ کہ جس وقت اس کے پاس آتا ہے تو کسی چیز کو نہیں بولتا اور پائے گا وہ اللہ کو فوجد اللہ عندہ فوفاہ، پائے گا اللہ کو نزدیک اس اپنے اور کہ پورا کر دیا اس نے اللہ نے اس کے حساب کو، واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی، یہ مثال دی ہے برے آدمیوں کے برے کاموں کی، کافروں کے اعمال کی، کہ جیسے بھاگ ہوتی ہے نا، ایسے دور سے نظر آتا ہے جیسے کوئی چیز ہے لیکن حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اسی طرح یہ جو انہوں نے کام کیے ہیں اپنی زندگی میں دین کے سمجھ کر کے، کافروں نے، وہ جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو کوئی بھی عمل وہاں نہیں پائیں گے، وہ سب ختم ہو چکے ہوں گے. کیونکہ کوئی عمل کافر کا، مشرک کا، وہ عبادت کے قبیل سے ہو، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. تو اس وقت اس کی حسرت بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ کو پاتا پائے گا وہ گھات میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا اور اللہ نے اس کے عمل کی جزا اس کو پوری کر دی ہوگی دنیا میں، آخرت کو اس کو کچھ نہیں ملے گا. وہ جو اس نے کام کیا ہے اپنی طرف سے ٹھیک سمجھ کے، وہ ہوا منصورہ ہو جائے گا، جیسا کہ قرآن پاک کی دوسری آیت میں ہے کہ غبار کی طرح اڑ جائیں گے ان کے وہ برے، ان کے وہ اعمال. یہی کام مومن مباحد کے جو عمل ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ذخیرہ بڑھاتا ہے اور ان کو بڑھاتا ہے. اور یہ جو کافروں کے اعمال ہیں، وہ جو من قبیل الایثار ہے، ان کا تو کوئی نہ کوئی بدلہ ان کو قیامت بھی مل سکتا ہے. مثلا حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب وہ جہنم کے نچلے طبقے میں تھا، لیکن میری دفاع کی وجہ سے اللہ نے اس کو نچلے طبقے سے نکال کر کے جہنم کے اوپر ہوگا اور اس کے جوتے آگ کے ہوں گے، یغلی منہ دماغ، لیکن جہنم سے کبھی نکل نہیں سکے. تو وہ کافر جو ایسے کام کرتے ہیں جو ایثار کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مثلا غریب پروری ہے، یتیموں، بیوگان اور کمزور لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، تو ان کے تو اللہ ان کو بدلے دے، چاہے تو دنیا میں ہی پورے کر دے اور چاہے تو آخرت میں عذاب میں تخفیف کر دے، لیکن یہ ان کو عذاب سے نجات نہیں دے سکتا، عذاب سے رہائی نہیں کروا سکتا. اب ابو طالب نے جتنا امام کائنات کا دفاع کیا ہے، وہ کتنا زبردست دفاع ہے، لیکن اس کے کافر رہنے کی وجہ سے، کفر پر فوت ہو جانے کی وجہ سے وہ کبھی جہنم سے رہائی ہوتا ہے، لیکن عذاب میں تکلیف ہو گئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ وہ نچلے طبقے میں تھا، تو میرے اس دفاع کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم کے بالکل اوپر لے، اور اب جوتے اس کے آگ کے ہوں گے، یغلی منہ دماغ. تو جو باقی اعمال ہیں اس کے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہوا منصورہ ہو جائیں گے، جو عبادات کے قبیل سے، وہ ہوا منصورہ ہو جائیں گے، غبار کی طرح اڑ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہی لینا ہے. او کا ظلمات فی بحر لجی یکشا موج من فوقی، موج من فوقی صحاب ظلمات بعض فوق بعض اذا اخرج یده لم یکت یراہ ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور. یا ان کی مثال، یہ دوسری مثال دی جا رہی ہے. یہاں کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شور کا علاقہ تھا، تو اس علاقے میں کو مہاجرین آئے، پیاس لگی تھی، دور سے دیکھا کہ پانی ہو، اپنی شلواریں انہوں نے اوپر اٹھا لی، لیکن جب آگے گئے تو وہ مٹی. تو اس طرح یہ جو اپنے اعمال کافر کرتے ہیں، آخرت میں ان کو کچھ نہیں اس کا ملے گا، اور اللہ پھر زندگی کا حساب لے گا. فرمایا او کا ظلمات، یا ان کی مثال مانند اندھیروں کی، یہ دوسری مثال دی جا رہی ہے کافروں کی گمراہی کی، کہ اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے کہ تہ بتہ اندھیرے ہیں کہ باہر ایک سمندر میں جو بہت گہرا سمندر ہے، اذا جاؤ لم یجدوا شیئا، حتیٰ کہ جس وقت اس کا فرمایا یکشا ہو کہ ڈھانپتا ہے اس کے اوپر موج، من فوق ہی موج، اس کے اوپر ایک اور چھاٹ ہے پانی کی، اس کے اوپر بادل ہے، ظلمات یہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، بعض اس کے فوق بعض بعض کے اوپر ہے، اذا اخرج یدہ جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالتا ہے تو لم یکد یراہ، قریب نہیں ہے کہ اس کو دیکھے، یعنی ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، ولم یجعل اللہ نورا، اللہ نے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں بنائی، فما له، جس کے لیے اللہ نے روشنی نہیں بنائی اس کو کہیں سے بھی روشنی نہ ملے گی. یعنی یہ مثال دو مثالیں دی ہیں کافر کے بارے میں، کہ کافر جو ہے وہ اپنے جو دنیا میں اس نے اعمال کیے ہیں ان کا ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. لجی کہتے ہیں اتنا گہرا کہ اس کی گہرائی کو پایا نہ جا سکے، اور پانی کی چھاٹ کو بھی لجا کہتے ہیں جس کی جمع لجا جاتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ سمندر میں چھاٹ تک چھاٹ ہے اور اس کے اوپر بادل، نہایت گہرا بادل جس میں اتنا اندھیرے چھا گئے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا. یہ مثال دی ہے کافر کی اس کے اعمال میں. من لم یجل یجعل اللہ له نورا، اب اس سے ترغیب ہے کہ فرمایا اللہ سے نور طلب کیا کرو، اللہ سے ہدایت کے مانگت بنو، پھر تمہیں ہدایت نصیب ہوگی. ومن لم یجعل اللہ له نورا، جس کو اللہ نے نور نہیں دیا اس کو کہیں سے نور نہیں ملے گا، یعنی نور اسلام. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ تم بے نیاز نہ ہو، بے پرواہ ہو کے نہ زندگی گزارو، بلکہ اللہ سے نور ہدایت کے مانگت بنو، اللہ سے نور ہدایت کے طالب بنو. جب اللہ سے نور ہدایت کو طلب کرو گے تو اللہ تمہیں نور ہدایت نصیب فرمائے گا، اور اگر تم بے نیاز ہو کے چلتے پھرو گے تو یہ تمہاری بے نیازی کی وجہ سے اللہ کو ترس نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نور ہدایت سے معلوم ہے. فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل کذلک میں سناتا ہوں وتسبیح واللہ علیم بما یفعلون، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں تمام وہ کائنات کے افراد جو آسمانوں میں ہیں، جو زمینوں میں ہیں، وطیر اور پرندے، صافات ان صفے باندھنے والے، کل کدال مسلات ہو، ہر ایک نے جان لیا ہے اپنی نماز کو، اپنی تسبیح کو، واللہ علیم بما یفعلون، اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو کہ وہ کر رہے ہیں، یعنی یہ ساری کائنات کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے. اور صافات ان کا یہ معنی کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بازوؤں کو، اپنے پروں کو پھیلانے والے ہیں، صاف باندھنے کی بجائے وہ اپنے بازوؤں کو، پروں کو بچھانے والے ہیں، یعنی فرشتے کیا، انسان کیا، جن کیا، پرند کیا، درند کیا، چرند کیا، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وہ تسبیح حالی ہو یا تسبیح مکانی ہو، بات سمجھ میں آ گئی نا. ایک ہے زبان کے ساتھ، جیسے ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جن جو ہے نیک لوگ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، فرشتے اللہ کی تسبیحات اپنی زبانوں سے بیان کرتے رہتے ہیں. اور ایک ایسی چیزیں ہیں جیسے درخت ہیں مثلا، یا مثلا یہ پتھر ہے، پہاڑ ہے، اور کائنات آسمانی اور زمینی ہے، کہ ان کی وہ حالی تسبیح ہو، ان کا حال ہر وقت وہ اللہ کی چاکری میں لگے ہوئے، اسی کو اس کی تسبیح شمار کی جائے. اور اللہ پر یہ بھی مشکل نہیں ہے کہ ان کو بھی اللہ نے کوئی ایسی گویائی اپنی تسبیح کی عطا فرمائی ہو جو ہم لوگ یا دوسرے لوگ نہیں سمجھتے. اللہ سے رابطہ ہے، اللہ جانتا ہے ان کی ان تسبیح مکالی کو بھی، اگر ان کو تسبیح مکالی کی بھی اللہ نے توفیق دے رکھی ہے تو. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَجَعَلَ الْمَصِيرَ، اللہ کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہی ہے اور اللہ کی طرف ہی پھرنا ہے. الم تر ان اللہ یزجی صحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعل رکاما فترى الودق یخرج من خلاله وینزل من السماء من جبال فیها من برد فیصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء یقاد صنابر کے یہ دو بالابصار. فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادلوں کو پھر ان کو درمیان الفت پیدا کر دیتا ہے جوڑ دیتا ہے پھر ان کو تہ بتہ بنا دیتا ہے بادلوں کو. فطر الودقہ پس دیکھتا ہے تو ودق کو کہ وہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے وہ جو ہے نا پہاڑوں کو ان کو بادلوں کو اللہ رب العزت جمع فرما دیتے ہیں اور پھر اس کے ان کو بڑا تہ بتہ کر دیتے ہیں پھر بارش اس کے درمیان سے نکلتی ہے. فطر الودقہ پس دیکھتا ہے تو بارش کو پھر نکلتی ہے اس کے درمیان سے پہاڑوں اور درختوں سے بادلوں سے وینزلہ من السماء اور اتارتا ہے آسمان سے پہاڑ جس میں اولے ہوتے ہیں فیصیب بھی من یشاء بس پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے اور پھیر لیتا ہے جن سے چاہتا ہے. یقاد و سنا برقی یذہب بالابصار قریب ہے اس کی بجلی کی چمک کیونکہ وہ آنکھوں کو چندا لے جائے یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر بادلوں سے اللہ تعالیٰ جیسے کہ پہاڑ ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے اولے چھوٹے چھوٹے کر کے پھر زمین پر گراتا ہے وہاں وہ بہت بڑے بلاک بن جاتے ہیں نا برف کے جیسے کہ پہاڑ ہوتے ہیں ان سے پھر وہ زمین پر جتنے چاہتا ہے گراتا ہے جب رب مطلب اور پھر ان بادلوں سے بجلی نکلتی ہے یعنی یہ ساری کائنات کس کی پیدا ہے یہ رب تعالیٰ یہ سارے کام کرنے والا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ بچا لیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے وہ گرا دیتا ہے وہ ختم کر دیتا ہے اس کو. یقلب اللہ الليل والنهار ان في ذلك لعبرة للأبصار وہ بدلتا رہتا ہے اللہ رات کو اور دن کو بے شک اس میں البتہ عبرت ہے عقل والوں کے لیے. واللہ خالق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فرمایا اللہ نے پیدا کیا ہے ہر دابے کو پانی سے پس کئی ایسے ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ پر اور کئی ایسے ہیں جو چلتے ہیں اپنے دو پاؤں پر ممین ہوں میم سی اللہ اور کئی ایسے ہیں جو چلتے ہیں اپنے چار پاؤں یخلق اللہ ما یشاء اللہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یعنی پوری کائنات کا خالق اللہ ہے. اللہ کی تسبیح آسمانوں والے زمینوں والے اس کی توحید پر پڑھتے ہیں اور ان ساری چیزوں پر اختیارات اور قدرت کس کی جاری ساری ہے اللہ کی. پھر اللہ نے مختلف قسم کے جانور پیدا کیے ہیں کئی ایسے ہیں جو پیٹ پر چلتے ہیں جیسے کہ سانپ وغیرہ یہ اپنے پیٹ پر چلتے ہیں اور کئی ایسے ہیں جو دو پاؤں والے جیسے انسان کے دو پائے ہوتے ہیں اور پرندوں کے دو پاؤں ہوتے ہیں. کئی ایسے ہیں جن کے اللہ نے چار پائے بنائے چار پاؤں جیسے کہ چپائے یہ بھینسے بکری بھیڑ اونٹ وغیرہ یہ سارے ان کے چار پائے چار پاؤں ہوتے ہیں پاؤں. یہ کس کو پاور اور قدرت حاصل ہے کہ اس نے مختلف ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف چیزوں کو پیدا کر یہ تمام چیزوں کے انسان کو ضرورت تھی تو اللہ نے ان ساری چیزوں کو بندوبست کیا اور ان کو پیدا کیا. اللہ فرمایا پھر جو دو پاؤں پر چلنے والے ہیں چار پاؤں پر چلنے والے ہیں یخلق اللہ ما یشاء اللہ اپنی مخلوق اپنی قدرت کے ساتھ جس چیز کو جیسے چاہے پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیے جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کئی دفعہ کہ کئی لوگ سن لگا کے بیٹھے قرآن کے جمال سے نجات پیدا. اب آپ بتائیں کہ یہاں منہم میں یمشی علی اربعین منہم میں یمشی علی بطنہی تو اس سے من کا عموم دیکھو نا وہ حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ کتاب. اب مسئلہ تو بڑا واضح ہے کہ من عام کہ کسی کی کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں لیکن کرینے کے ساتھ مان خاص بھی ہو جاتا ہے. اب یہاں کرینے موجود ہیں لیکن ایک بہت بڑے عالم وہ فاتحہ کے مسئلہ کے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ممانعت پر زبردست کتاب لکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ من تقدیس خاص کر لیا آتا ہے. دیکھو یہ ہے پیش کی ہاں بتائیں کہ یہ دیانت داری یہاں کرینے موجود کرینے کے ساتھ تقسیس اور تعین ہو رہی ہے اور وہاں کوئی کرینہ موجود نہیں تو اس من کو لوگوں کی آنکھوں میں کیسے غبار دھوئی جا رہی ہے کہ اس من کو بھی خاص بنا رہے اور پھر اللہ نے دھولنے نہیں دی. اللہ نے فرمایا آپ لکھو کہ یہ جو ہے نا من لم یقرا بفاتحۃ الکتاب یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس کا معنی عام ہے. دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ادھر یہ ایسے لکھ کر کے لوگوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ من لم یقرا میں من سے مراد اکیلا نماز پڑھنے والا یا امام ہے مقتدی نہیں ہے یعنی من عموم کے لیے نہیں ہے جیسے کہ ان آیتوں میں من عموم کے لیے نہیں. بات سمجھ میں آ گئی جیسے کہ ان آیتوں میں من عموم کے لیے نہیں ہے لہٰذا من لم یقرا میں بھی من عموم کے لیے نہیں ہے. اور ادھر اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ یہ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں یہ حدیثوں کی دلیل یہ ان لوگوں کی دلیل نہیں بنتی جو کہتے ہیں کہ مقتدی کو فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. کیوں یہ من تو عام ہے یہ عام ہے پہلے اس کو خاص کیا ہے اور پھر اسی من کو خاص یہ تو حدیث عام ہے. اللہ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم بے شک ہم نے نازل کیا ہے بعض آیتوں کو اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی. ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا ثم یتولى فریق منهم من بعد ذلك وما اولئک بالمؤمنین. فرمایا وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی تو پھر جاتا ہے گروہ ان میں سے بعد اس کے اور وما اولئک بالمؤمنین وہ مؤمنین نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. فرمایا اور جس وقت ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ اللہ فیصلہ کرے ان کے درمیان نہ گائے گروہ ان میں سے اراد کرنے والا ہوتا ہے وہی اللہ ملک کو یاتی اللہ مدنی اور اگر ان کو حق اپنے لیے ثابت ہوتا نظر آئے شریعت میں تو آتے ہیں اس کی طرف مطیع ہونے والے. یعنی کئی لوگوں کی جہادات بیان کی جا رہی ہے کہ جب کوئی جھگڑا ان کے درمیان پڑ جائے اور وہ سمجھے کہ شریعت ہمیں اس میں یہ حق ہمیں دلائے گی تو پھر تو وہ بڑے پیش پیش ہوتے ہیں کہ ہم شریعت سے فیصلہ کرائیں گے. لیکن جب انہیں نظر آتا ہے کہ شریعت ان کے حق میں فیصلہ کرنے والی نہیں ہے تو پھر شریعت کی طرف آتے ہی نہیں. تو بعض مبذرین لکھتے ہیں کہ جو پیچھے آ چکا ہے نا سورہ نساء میں وہ بشر نامی شخص کا یہودی کے ساتھ جھگڑا جس کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی ہیں کہتے ہیں کہ یہ بھی انہی کے بارے میں فرمایا نہیں یہ کن لیکن یہ عام ہے نہیں یہ کن لملہ کو یاد مدری افی قلوب مرض ہمیں صابو کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہم یہ خابونا یا وہ ڈرتے ہیں یہی صلاح علیہ رسولوں کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان پر ظلم کرے گا بل اولئک هم الظالمون. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم وہی لوگ ہیں اللہ اور اللہ کا رسول کسی کو کسی پر ظلم نہیں کرتا. دوسری گل ہے کہ میرا کم بڑا ہے رات کم کرنا چاہ رہا میرا کم بڑا پیا ہے مولانا ممبری صاحب نے مولانا عقیقلہ صاحب نے آپ کو مولانا ممبری صاحب نے ایک دن میرے کو دیتا ہے. ہاں جی مجھے نہیں نا میں نے متی ہونے والے منقاد ہونے والے سمجھا گی بھائی. اچھا